duša dijeli na južni i severni bol. Čije to srce plače, koga to slama bol? Kome se duša dijeli na južni i severni bol? To srce je moje, ta duša je moja, iz njih te sad mi na živo vade, a bol je prejak kao tvoje laži, pa ne postoji lek da ga ublaži. Severni bol, čije to srce plače, koga to slama bol, kome se duša deli na južni i severni bol. To srce je moje, ta duša je moja, iz njih te sad mi na živo vade. Tvoje laži, pa ne postoji lek da ga ublaži. Duša je moja, iz njih te sad mi.